جب ہی صبح صادق پر نئے انداز تو دیکھو ادھر دیرو کلیسا کے شکست ساز تو دیکھو نئی صبح نئی شاموں کے کھلتے راز تو دیکھو اٹھو پھر سے نئے ایک دور کا آغاز تو دیکھو اذانیں گونج اٹھی ہیں بخارا کی ہواؤں میں سنو توحید کے نغمے سمرقندی فضاؤں میں ہوئی بیدار روحِ حریت پھر بے نواؤں میں اٹھو پھر سے نئے ایک دور کا آغاز تو دیکھو جبھی صبح صادق پر نئے انداز تو دیکھو ادھر دیرو کلیسا کے شکست ساز تو دیکھو مجاہد نے بنائی ہے نئی کشمیر کی دنیا کلشن خوف میں بدلی ہے اب شمشیر کی دنیا بنی میزائل راکٹوں تفنگ و تیر کی دنیا اٹھو پھر سے نئے ایک دور کا آغاز تو دیکھو جنازہ اٹھ چکا جمہوریت کا الجزائر میں چلا آتا ہے پھر قرآن نظائر میں بصائر میں کرو پیدا جگر شاہین کا ہر ایک طائر میں اٹھو پھر سے نئے ایک دور کا آغاز تو دیکھو جبھی صبح صادق پر نئے انداز تو دیکھو ادھر دیرو کلیسا کے شکست ساز تو دیکھو نئی صبح نئی شاموں کے کھلتے راز تو دیکھو اٹھو پھر سے نئے ایک دور کا آغاز تو دیکھو